پہنچے تو عتبہ نے اپنا ہاتھ حضور کے منہ پر رکھ دیا، کہنے لگا خدا کے لیے خاموش ہو جاؤ، آگے اور کچھ بات نہ کرو. اور پھر آ کر گھر میں چھپ کر بیٹھ گیا، مشرکین کے سامنے نہیں گیا. تو کچھ عرصہ وہ اس طریقے سے گھر میں چپ چاپ بیٹھا رہا. انہوں نے کہا کیا بات ہو گئی ہے کہ عتبہ آتا نہیں ہے، مجلس کے اندر کچھ بات نہیں کرتا. مشرکین نے کہا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ عتبہ کہیں بے دین ہو گیا ہے. جب عتبہ سے یہ بات پوچھی انہوں نے کیا بات ہے کہ تم کہیں متاثر تو نہیں ہو گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے، تو وہ غصے میں آ گیا اور ناراض ہو گیا اور کہنے لگا کہ میں تو ان سے بالکل کبھی بھی بات نہیں کروں گا. اور پھر اس نے یہ بات بھی کہی کہ بھائی میں نے کاہنوں کا، شاعروں کا کلام سنا ہے اور ساحروں کی باتیں بھی میں نے دیکھی ہیں، لیکن جو بات وہ کہتا ہے وہ بات ان میں سے کسی سے نہیں ملتی. اور یہ وہ کہہ رہا ہے اندر تکوں سائے کا تن نسل سائے کا تے آدن و سمود، محمد نے جھوٹ تو کبھی بولا نہیں ہے. تو مجھے یہ خطرہ لائق ہو گیا کہ وہ جو بات کرتا ہے وہ تو جھوٹ تو کبھی بولا نہیں اس نے، تو کہیں تم بھی عذاب میں مبتلا نہ ہو جاؤ. تو میں نے اس کا منہ بند کر دیا، میں نے کہا خدا کے لیے چپ رہو، آگے کچھ نہ بول. یہاں تک ہی پہنچے تھے، یہ آیت جب پڑی تھی، یہ 13 نمبر آیت ہے. یہ امام زمخشری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ مورخ ابن اسحاق وغیرہ کے حوالے سے یہ روایت نقل کی ہے. تو فرمایا کہ اگر یہ لوگ اعراض کریں تو آپ کہہ دیجئے میں نے تم کو خبردار کر دیا، ڈرا دیا ہے سخت عذاب سے، جیسا کہ عذاب آیا قوم عاد اور قوم ثمود پر. آگے اللہ تعالیٰ نے اس کی تھوڑی سی تشریح بیان فرمائی ہے اگلی آیتوں میں. اذ جاءتهم الرسل، جب آئے ان قوم عاد اور قوم ثمود کے پاس اللہ کے رسول، من بین ایدیہم و من خلفہم، آگے سے بھی اور پیچھے سے بھی. اس میں اشکال ہوتا ہے کہ مشہور تو یہی ہے کہ قوم عاد کے پاس ہود علیہ السلام آئے تھے، ایک ہی نبی کا ذکر ملتا ہے، اور قوم ثمود کے پاس صالح علیہ السلام آئے تھے، وہ بھی ایک ہی نبی. تو یہاں جمع کا صیغہ آیا. تو مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ ممکن ہے اور بھی رسول آئے ہوں، لیکن ان کی تفصیل اور تشریح مذکور نہیں ہے. اور ممکن ہے کہ چونکہ سارے نبیوں کا مشن ایک ہے، بات ایک ہے، عقیدہ اور دین ایک ہے، تو ملت ایک ہے، اس لیے جمع کے ساتھ بھی اس کو تعبیر کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ نوح علیہ السلام کے واقعہ کے اندر اللہ کا فرمان ہے کہ جب خدا کے رسولوں کو جھٹلایا انہوں نے، حالانکہ نوح علیہ السلام کو ہی جھٹلایا، لیکن ایک رسول کو جھٹلانا سارے رسولوں کو جھٹلانے کے برابر ہی، کیوں سب پر ایمان لانا ضروری ہوتا ہے، سب کی تصدیق کرنی ضروری ہوتی ہے. اگر ایک کی تصدیق کرتا ہے باقیوں کا انکار کرتا ہے تو وہ شخص تو ایمان میں داخل نہیں ہو سکتا. اس لیے جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا، اور ممکن ہے کہ اور بھی رسول موجود ہوں، کیونکہ اس کی کوئی ممانعت تو نہیں تھی کہ رسول ایک سے زیادہ ہوں، جیسا بنی اسرائیل کے دور میں بیک وقت سینکڑوں کی تعداد میں رسول اللہ کے موجود تھے، ایک ایک زمانے میں، ایک ایک دور میں. تو انہوں نے ان لوگوں کو خبردار کیا، من بین ایدیہم و من خلفہم، سامنے اور پیچھے سے. اس کا کیا مفہوم ہے؟ یعنی اس کا مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ماضی کے حالات بھی ان کو بتلائے، آگے پیش آنے والے حالات، پہلے والے بھی اور بعد والے. اور یا یہ ہے من بین ایدیہم و من خلفہم، ہر جہت سے اور ہر طریقے سے اور ہر اسلوب سے ان لوگوں کو سمجھایا، جیسا کہ ابلیس کے بارے میں سورہ اعراف کے اندر موجود ہے کہ ابلیس نے قسم اٹھا کر کہا تھا کہ مجھے تو اب تو نے گمراہ ٹھہرا ہی دیا ہے، لیکن لاتینم من بین ایدی من خلف یمین شمائل، میں آگے پیچھے دائیں بائیں ہر طرف سے آ کر ان کو گمراہ کروں. تو آگے پیچھے دنیا کے اعتبار سے بھی، عقبا کے اعتبار سے بھی، خواہشات کے اعتبار سے بھی، دین کے اعتبار سے بھی، ہر راستے سے آ کر میں ان کو گمراہ کروں. وہی مفہوم ہے، ہر طرف سے اور ہر جہت سے میں نے اللہ کے رسولوں نے ان کو سمجھایا. جیسا نوح، سورہ نوح کے اندر ہم پڑھتے ہیں کہ نوح علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ میں نے ان کو ظاہر بھی، پوشیدہ بھی، برملا بھی، خلوت میں بھی، جلوت میں بھی، تنہائی میں بھی، جماعت کے اندر بھی، رات کے وقت بھی، دن کے وقت بھی، یعنی گلی کوچے میں بھی، بازار میں بھی، تمام جگہوں میں میں نے تیرا پیغام ان تک پہنچایا، مگر انہوں نے ایک بات بھی نہ مانی. اسی طریقے سے من بین ایدی و من خلف، ہر جہد سے، ہر اسلوب سے اللہ کے رسولوں نے ان کو بات سمجھائی، اور نصیحت کا کوئی پہلو نہیں چھوڑا انہوں نے کہ وہ اس پہلو میں نصیحت نہ کی ہو. لیکن ان لوگوں نے اور اللہ کے رسولوں نے یہ بات کہی، اللہ تعبدوا الا اللہ، اے لوگوں سوائے اللہ کے کسی کی عبادت نہ کرو، اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانو، سوائے کسی کی عبادت نہ کرو. عبادت کا مستحق وہی ہے، قادر مطلق، بدیع فاطر، علیم کل، مختار مطلق، یعنی ہر چیز کو جاننے والا رب العالمین، خالق مالک وہی ہے. اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. وہ اللہ کے رب، نبیوں نے یہ بات ان کو سمجھائی. یہی توحید کا مسئلہ. کہنے لگے کہ رسالت پر اعتراض کیا، اگر ہمارا پروردگار چاہتا تو فرشتوں کو نازل کر دیتا نصیحت کرنے کے لیے اور پیغام پہنچانے کے لیے. تم جو چیز لائے ہو، انا بما ارسلتم، تم کو وہ چیز دے کر جو بھیجی گئی ہے، ہم تو اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں، اور ساتھ ساتھ ہم انسانوں کو رسول ماننے کے لیے تیار نہیں. تم تو انسان ہو، ہماری قوم برادری کے آدمی ہو، ہم تم کو جانتے ہیں. نبی ہوتا تو کوئی فرشتہ ہوتا تب بھی کوئی بات تھی، یہ انکار کیا. انسان کیسے خدا کا رسول ہو سکتا ہے؟ یعنی خدا نے اگر واقعی رسول بھیجنا تھا تو آسمان سے فرشتی کو بھیج دیتا. تم جو باتیں اپنے خیال کے مطابق کہتے ہو کہ ہم خدا کی جانب سے لائے ہیں یہ باتیں، ہم تو ان کو ماننے کے لیے تیار نہیں. انکار کر دیا، اور نبی کی رسالت کا بھی انکار کیا، اور انسان کے ساتھ رسالت کو اکٹھا ہونے والی بات سے انکار کیا. تو یہ رسالت کا بھی انکار ہو گیا اور توحید کا بھی انکار کر دیا. اللہ نے ان کا تھوڑا سا حال اور تھوڑی سی کیفیت بیان فرمائی ہے. اما عاد، بہرحال قوم عاد، یہ قوم عاد انہوں نے تکبر کیا زمین میں ناحق، اور کہنے لگے من اشد منا قوتن، ہم سے زیادہ زور والا کون ہے؟ اپنی جسمانی ساخت اور اپنے جسم اور وجود پر اور اپنی طاقت پر گھمنڈ کرنے لگے، اور کہنے لگے ہم سے زیادہ کون زوراور ہے اور طاقتور ہے؟ تو ہم کو ڈراتا ہے، عذاب آئے گا اور یہ آئے گا. ہم سے کوئی طاقتور ہو تو تب ہے، تو ہمارے مقابلے میں تو کوئی طاقتور نہیں ہے. تم دھمکیاں دیتے ہو، زیادہ زوراور کون ہے؟ ہم اس سے خوف نہیں کھاتے. تو تم اپنا روب جماتے ہو ہمارے اوپر کہ عذاب آئے گا اور یہ آئے گا، ہم تو ماننے کے لیے تیار نہیں. کیا عبد القادر صاحب رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ان کے جسم بہت بڑے بڑے ہوتے تھے، بدن کی قوت پر غرور آیا اور غرور کا دم بھرنا شروع کیا. اللہ کے ہاں، خدا تعالی کے ہاں سے یہ غرور کا دم بھرنا، تکبر کرنا، یہ وبال لاتا. تو یہ تکبر ان کے لیے، کیونکہ شرک، کفر، تکبر اور ظلم یہ ان لوگوں میں انتہا درجے کا پایا جاتا تھا، جیسا کہ قرآن کی دوسری آیتوں سے واضح ہوتی ہیں یہ باتیں۔ تو جب انہوں نے گھمنڈ زیادہ کیا اور اپنی ظاہری قوت پر مغرور ہوئے تو اللہ نے فرمایا کہ وہ یہ گھمنڈ کرتے ہیں اپنی ظاہری مخلوق قوت پر، تو اولم یرو، انہوں نے یہ نہیں دیکھا، کبھی دھیان نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جس نے ان کو پیدا کیا ہے وہ بہرحال زیادہ زور والا ہے، ادھر دھیان نہیں جا رہا، اپنی جسم کو دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے جسم ہیں اور بڑی طاقت ہے، لیکن ادھر نہیں دیکھتے کہ جس نے پیدا کیا ہے وہ کتنا طاقت والا ہے۔ اور ہماری آیتوں کا انہوں نے انکار کیا، نہ دلائل مانے، نہ عقیدہ توحید مانا، نہ رسالت کو تسلیم کیا، نہ جو نبی جو بات نصیحت فہمائش کی کرتے تھے اور جو دلائل بیان کرتے تھے کسی بات کو تسلیم نہ کیا، نہ معجزوں کا انہوں نے اقرار کیا، ان کو بھی ٹالنے کی کوشش کی اور انکار کر دیا۔ تو فرمایا ہم نے بھیجی ان کے اوپر ایک تند ہوا، تند ہوا بڑی زیادہ شدید قسم کی تند ہوا، اللہ نے ان کا غرور توڑنے کے لیے ایک کمزور مخلوق سے ان کو تباہ کرا دیا۔ سات رات اور آٹھ دن تک مسلسل ہوا کا طوفان چلتا رہا، درخت، آدمی، مکان، مویشی، کوئی چیز نہ چھوڑی، سب کو توڑ پھوڑ کر رکھ دیے۔ بڑے بڑے جسم ایسے پڑے ہوئے تھے زمین پر جیسا کھجور کے تنوں کو اکھاڑ کر پھینک دیا جاتا۔ خدا نے یہ تشبیہ کنما جاز و نخل خاویا پھل ترا لہم من باقیہ، ان مغرورین میں سے ایک فرد متنفس کو بھی اللہ نے زندہ نہ رہنے دیا۔ تند ہوا کئی دن مصیبت نحوست کے کئی دنوں میں، تاکہ چکھائیں ہم ان کو رسوائی کا عذاب دنیا کی زندگی میں، اور آخرت کا عذاب تو بہت ہی رسوا کن ہوگا۔ اخذا اس میں تفضیل کا سیدھا ہے، وہ ہم لا ینصرون، اور کسی جانب سے کوئی مدد نہیں آ سکے گی، چل نہیں سکے گی وہ مصیبت۔ تو یہ کمزور مخلوق یعنی ہوا سے اللہ نے ان کو ہلاک کیا، اور یہ فرمایا کئی دن نہ ساتھ نحوست والے، یہ دن تو نحوست والے نہیں ہوتے لیکن ان کے حق میں نحوست والے تھے، ورنہ یہ پورے کا پورا ہفتہ ہی یہ سزا کا تھا۔ سات راتیں اور آٹھ دن مسلسل یہ تند ہوا چلتی رہی، مغرب کی جانب سے، جیسا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مغرب کی جانب سے چلنے والی گرم لو دبور، اس کو اللہ نے چلا کر ان کو تباہ اور برباد کر دیا، کوئی چیز ان کی رہنے نہ دی۔ تو پورا ہفتہ ہی، ہفتے میں تو سارے دن ہی آ گئے، تو اصل میں دن تو منحوس نہیں ہے لیکن ان لوگوں کے لیے منحوس ہوئے کہ ان کو ان دنوں میں سزا ملی، آگے پیچھے بھی منحوس نہیں ہوتے۔ جیسا ہمارے یہ تصور پایا جاتا ہے کہ یہ بدھ کا دن جو ہے یہ منحوس ہوتا ہے یا کوئی اور دن منحوس ہوتا ہے، یہ سب مشرکانہ باتیں ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ ان کے حق میں جن پر عذاب آیا ان کے حق میں وہ نحوست کا باعث تھے، یہ نہیں ہے کہ ساری مخلوق کے لیے، جن تو برابر ہیں اللہ تعالیٰ پیدا کیے ہوئے۔ اور فرمایا یہ تو قوم عاد کا حال آپ نے سنا، اما سمود، قوم سمود، صالح علیہ السلام کی قوم، فہدیناہم، ہم نے ان کو ہدایت کا راستہ بتلایا، ہم نے ان کے سامنے ہدایت کے راستے کو واضح کیا، فاستحب العمى على الهدى، انہوں نے اندھے پن کو یعنی گمراہی کو ہدایت کے مقابلے میں اختیار کیا۔ نجات کا راستہ جو ہمارے نبی اور رسول بتلاتے تھے اس سے آنکھیں بند کر لی اور اندھا رہنے کو پسند کیا، کیونکہ ہدایت کے راستے سے وہ ہٹ گئے اور گمراہی اور تاریکی کے راستے میں پڑ گئے، تو ہدایت کے مقابلے میں انہوں نے اندھے پن کو اور گمراہی کو پسند کیا، ہدایت کو اختیار نہ کیا جو اللہ کے نبی بتلاتے تھے کہ یہ ایمان کا راستہ اور یہ اللہ کی وحدانیت کا راستہ اور یہ قیامت کا راستہ جس میں انسان کو نجات ملتی ہے وہ ہے، اس کو تسلیم نہ کیا. پس پکڑا ان کو ذلت ناک عذاب کی کڑک، کیونکہ دونوں قسم کی سزائیں اللہ نے قوم سمود کو دی تھی. اوپر سے ایک چیخ بھی مسلط کی تھی، خوفناک آواز، اور زمین سے زلزلے کو بھی اٹھایا تھا. تو ہر طرف سے ان کو اس طریقے سے ہلاک کیا گیا، جیسا کہ دوسری جگہ فرمایا کہ جاسمین، زلزلے میں ٹک نہیں سکتا آدمی، گھٹنے ٹیکے ہوئے زمین پر اور ہلاک ہو گئے. چیخ آئی اوپر سے بھی، دونوں قسم کی سزائیں اللہ نے دی. اور یہ بدلہ تھا اس کمائی کا جو وہ کرتے تھے، وہ اعتقاد فاسد اور وہ گندے اعمال، وہ ظالمانہ اعمال جو انجام دیتے تھے، اور وہ کفر اور شرک والی بات، بدعقیدگی والی بات، توحید کا انکار، معاد اور رسالت کا انکار، نبیوں کو ایذا پہنچانا، یہ اس کمائی کا بدلہ تھا جو دنیا میں یہ ذلت ناک کڑک عذاب ان پر اللہ نے نازل کیا. فرمایا وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا، ہم نے بچا لیا ان لوگوں کو جو ایمان لائے تھے، جو ہود علیہ السلام کے ساتھ تھے اور جو صالح علیہ السلام کے ساتھ جو ایماندار لوگ تھے، اللہ نے اس عذاب سے ان کو بچایا. ان کو اللہ کا نبی وہاں سے لے کر چلا گیا، الگ ہو گئے، تو اللہ کی طرف سے عذاب آیا اور ایمان والوں کو اللہ نے بچا لیا. جو ایمان لائے وہ یتقون، اور وہ بچتے تھے، ڈرتے تھے، شرک سے بچتے تھے، کفر سے اور معاصی سے، ظلم و ستم سے بچتے تھے، اللہ نے ان کو بچا لیا اس عذاب سے. دنیا میں اور آخرت میں بھی ان کو بچائے گا، اور ان کو اپنے رحمت کے مقام تک ابدی راحتوں میں پہنچا دے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَا شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنْتَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْتَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين وَقَيَّدْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ. اور جس دن اکٹھے کیے جائیں گے اللہ کے دشمن دوزخ کی طرف، بس وہ رو کے جائیں گے یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس پہنچیں گے تو گواہی دیں گے ان پر ان کے کان اور ان کی آنکھیں اور ان کی کھالیں اس کی جو کچھ وہ کرتے تھے، اور وہ کہیں گے اپنی کھالوں سے تم کیوں گواہی دیتے ہو ہمارے برخلاف. وہ کہیں گے ہم کو بلوایا ہے اس اللہ نے جس نے ہر ایک چیز کو بلوایا ہے، اور اسی نے تم کو پیدا کیا ہے پہلی مرتبہ، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. اور تم نہیں پردہ کرتے تھے اس بات سے کہ گواہی دیں گے تم پر تمہارے کان اور نہ تمہاری آنکھیں اور نہ تمہاری کھالیں، لیکن تم نے گمان کیا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نہیں جانتا بہت سی وہ باتیں جو تم کرتے ہو. اور یہ وہی ہے تمہارا گمان جو تم نے اپنے پروردگار کے بارے میں گمان کیا، اس نے تم کو ہلاک کیا، پس ہو گئے تم نقصان اٹھانے والوں میں، پس اگر وہ صبر کریں تو دوزخ ہی ان کا ٹھکانہ ہے، اور اگر وہ منانا چاہیں گے پس نہیں ہوں گے وہ ایسے کہ جن کو منانے کا موقع دیا جائے، اور لگا دیے ہم نے ان کے ساتھ ساتھی، پس انہوں نے مزین کیا ان کے لیے جو کچھ ان کے سامنے ہے جو پیچھے ہے، اور ثابت ہو گئی ہے ان پر بات ان امتوں میں جو پہلے گزر چکی ہیں ان سے جنوں اور انسانوں میں سے، ایک بے شک یہ لوگ تھے نقصان اٹھانے والے۔ نبوت اور رسالت کا ذکر بھی پچھلی آیتوں میں ہوا، اور اللہ تعالی نے بعض قوموں کا ذکر فرمایا، قوم عاد اور ثمود کا، ان کی سرکشی، اور پھر اللہ نے جو ان کے ساتھ دنیا میں سلوک کیا اس کا بھی ذکر ہوا، اور آگے آخرت کی سزا کا بھی اللہ نے ذکر فرمایا۔ یہ اللہ کے نبیوں کی نبوت سے انکار کرتے تھے اور کہتے تھے کہ خدا نے اگر نبی ہی بنانا تھا تو کسی فرشتے کو بھیج دیتا، ہم تو انسانوں کو رسول ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اور رسولوں نے اللہ کا پیغام ہر طریقے سے، ہر یعنی ممکنہ جتنا بھی ہو سکتا تھا اصلاح کی صورت، وہ خدا کا پیغام پہنچایا اور لوگوں کو سمجھایا کہ اللہ تعبد اللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، صرف اللہ کی عبادت کرو، لیکن انہوں نے توحید کا بھی انکار کیا اور رسالت کا بھی۔ ایک قوم نے تو تکبر اختیار کیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ نے اس کو کمزور سے کمزور چیز جو سمجھی جاتی ہے ہوا کے ساتھ ان کو ہلاک کیا، جو بڑے ہی مغرور تھے۔ اور دوسری قوم تو ان کے سامنے رائے راست اللہ نے واضح کی، لیکن انہوں نے رائے راست کو اختیار نہ کیا، اندھے پن کو اختیار کیا، اور اسی باطل اور غلط عقیدے پر انہوں نے اصرار کیا، تو اللہ نے ان کو ذلت ناک عذاب کے اندر مبتلا کیا، اوپر سے آواز اور کڑک اور نیچے سے زلزلہ برپا کیا۔ تو یہ ان کے اعمال کی شامت تھی اور یہ سزا تھی ان کی دنیا میں۔ ایمان والوں کو، تقوی والوں کو اللہ نے بچایا اسے۔ اب ان آیات کے اندر اللہ تعالی نے وہی جزائے عمل کا سلسلہ ذکر فرمایا، کیونکہ اللہ کی کتاب کا برحق ہونا اور وحی الہی پر مشتمل ہونا، پھر نبیوں کی رسالت اور اللہ کی توحید کو ماننا، اور قیامت پر ایمان اور یقین رکھنا، یہی اسلام کے بنیادی ارکان ہیں، اور ان صورتوں کے اندر انہی کی وضاحت کی گئی ہے مختلف عنوانوں سے اور مختلف طریقوں سے، اس کو بیان کیا گیا ہے۔ توحید اور رسالت کا بیان پچھلی رکوع میں ہوا، اب جزائے عمل کا بیان، وہ بھی اللہ نے ذکر کیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وہ یوم یحشر اعداء اللہ، جس دن اکٹھے کیے جائیں گے اللہ کے دشمن۔ اللہ کے دشمن وہی ہیں جو اللہ کی بات کو نہیں مانتے اور توحید کا انکار کرتے ہیں، اور اللہ کے بھیجے ہوئے جو نبی ہیں ان کی نبوت کو نہیں مانتے اور جزائے عمل کو برحق نہیں مانتے، وہ خدا کے دشمن ہیں۔ جو اعداء اللہ، مشرک، کافر جتنے بھی ہیں، وہ اللہ کے دشمن ہیں۔ تو اللہ کے دشمنوں کو جب اکٹھا کیا جائے گا دوزخ پر، فہم یوز آؤٹ، پس وہ روکے جائیں گے، اب واضح کمان ہوتا ہے تقسیم کرنا اور روکنا، یہ ایک معنی یہ ہے، اور واضح کا معنی یہ ہانکنا بھی ہوتا ہے، ہانکنے والا، زور سے چلا کر آگے لے جانا، دبا کر زور سے ہانک کر آگے لے جانا، یہاں روکنے کا معنی کیا جاتا ہے، ان کو روکا جائے گا کہ تاکہ اگلے اور پچھلے سارے اکٹھے ہو جائیں، اور تاکہ ان کی جماعت بندی ہو، الگ الگ جو مجرم ہیں وہ سارے ایک ایک قطار میں اکٹھے ہو جائیں، تو اس واسطے فرمایا ان کو روکا جائے گا کہ ایک ایک قسم کے مجرموں کی الگ گروہ بندی ہو جائے گی، جماعت ہو جائے گی، اور یہ سب ایک دوسرے کے انتظار میں جہنم کے قریب ان کو روک دیا جائے گا، حتیٰ ازامہ جا ہوا جب وہاں پہنچ آئیں گے سارے، تو پھر وہاں پر یہ بھی سلسلہ پیش آئے گا، محاسبہ اعمال، اور محاسبہ اعمال میں یہ لوگ انکار کریں گے اپنے عقیدے سے اور اپنی شرک والی بات سے، بعض سے انکار کریں گے، تو اللہ نے فرمایا کہ گواہی دیں گے ان پر ان کے کان، آنکھیں اور ان کی کھالیں اور چمڑے، جو کچھ وہ کیا کرتے تھے وہ گواہی دیں گے، اور وہ حیرت کے مارے کہیں گے اپنی کھالوں سے جب وہ گواہی کی منزل ہو جائے گی، تو وہ حیرت کے مارے اپنی کھالوں سے کہیں گے تم کیوں ہمارے خلاف گواہی دیتے ہو، تو وہ ان کی کھالیں بول کر بتلائیں گی کہ ہم کو تو گویا کیا ہے، بلوایا ہے اللہ نے، وہ جو ہر چیز کو قوت گویائی دیتا ہے، اس کے حکم سے ہم بول رہے ہیں، اپنی مرضی سے نہیں بول رہے ہیں. یہ ہوگا یہ محاسبہ اعمال کے وقت. ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک موقع پر مسکرا رہے تھے، تو آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ تم دریافت کیوں نہیں کرتے کہ میں کس بات پر مسکرا رہا؟ صحابہ نے عرض کیا حضور آپ فرمائیں کہ آپ کی مسکراہٹ کس بات پر ہے، تو آپ نے فرمایا کہ قیامت والے دن جب یہ محاسبے کی منزل آئے گی، تو ابن آدم، یہ آدم کا فرزند، یہ اپنے اعمال اور اپنے کارگزاری سے انکار کرے گا، اور جو گواہ اس کے سامنے رکھے جائیں گے وہ کہے گا کہ اے پروردگار، میں تو ان کی گواہی قبول نہیں کرتا، نہ مجھے فرشتوں کی گواہی منظور ہے، اور نہ میں زمین کی اور آسمان کی، اور میں دوسروں کی گواہی انسانوں کی بھی نہیں مانتا، یہ تو دشمن ہے ہماری، اور کہے گا کہ اے پروردگار، کیا تو نے ظلم سے پناہ نہیں دی؟ تیرا وعدہ ہے کہ میں کسی پر ظلم نہیں کروں گا، میں تو اپنے سوا کسی کو گواہ نہیں مانتا. تو اس موقع پر اللہ تعالی زبانوں کو بند کر دے گا، زبانیں بند ہو جائیں گی، اور اعضاء اور جوارح بولنے لگیں گے، ہاتھ پاؤں، اعضاء مستورہ، کان، آنکھیں، یہ تمام گویا ہو جائیں گے، اور ان تمام اعمال کو ظاہر کر دیں گے. تو ایک یہ صورت بھی ہوگی، تو حیرت کے مارے انسان کہے گا اپنی کھال سے اور اعضاء سے کہ میں نے تو تم کو بچانے کے لیے یہ بات کی تھی، تم نے کیوں گوائی؟ تو ہر ایک عضو یہ کہے گا کہ ہم کو اس خدا نے بلوایا ہے، قوت گویائی بخشی ہے کہ جو ہر ایک کو بلواتا ہے، ہم تو اس کے حکم سے بولے ہیں. اب کوئی صورت نہیں رہے گی انسان کے بچنے کی، اور نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ جہنم کا شکار بنے گی، اور اسی بات پر آگے مزید تفصیل اور روشنی ڈالی گئی ہے. یہ ہے اعضاء اور جوارح کا بولنا، یہ بول کر گواہی دیں گے. ویسے گواہی تو ہر شجر و حجر بھی دے گا جو انسان، وہ زمین بھی گواہی دے گی، آسمان بھی، فرشتے بھی، دفتروں میں لکھی ہوئی کارگزاری بھی ہے، محافظ بھی، لیکن انسان کے لیے اب کوئی راستہ نہیں رہے گا انکار کی صورت میں، جب اپنے ہی عذاب بول کر گواہی دیں گے، اب کوئی انکار کی صورت نہیں رہے گی. اور ایک روایت کے اندر آتا ہے، امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے روایت بیان کی ہے، حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی یہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان لوگوں سے جو دریا کے راستے پر جنہوں نے سفر کیا تھا، ہجرت کی تھی حبشہ کی طرف، وہ جب واپس آئے تھے ادھر سے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے دریافت کیا تھا کہ بتلاؤ تم نے کوئی اپنے سفر کے اندر کوئی عجیب چیز دیکھی ہو، مشاہدہ کیا ہو تو بتلاؤ. تو انہی مہاجرین میں سے چند نوجوانوں نے یہ بات بیان کی کہ حضور ہم نے بھی حیرت انگیز باتیں دیکھی ہیں، عجیب و غریب باتیں. تو ایک دفعہ ہم وہاں ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک بڑھیا تھی، راہبہ تھی، اور وہ بڑھیا تھی، اور وہ پانی کا گھڑا اس نے اپنے سر پر اٹھایا ہوا تھا اور وہ لے جا رہی تھی. پانی کا گھڑا مٹکا اٹھایا ہوا تھا، وہ لے جا رہی تھی. تو اتنے میں ایک نوجوان آیا، غنڈہ گردی کرنے والے نوجوان جو ہوتے ہیں، وہ آیا اور اس نے زبان سے تو کچھ نہیں بولا، وہ زبان سے نہیں بولا، اس نے اس بڑھیا کی گردن پہ ہاتھ رکھا اور اس کو ایک دھکا دیا، وہ گھٹنوں کے بل گر پڑی اور اس کا مٹکا جو سر پہ اٹھایا ہوا تھا وہ ٹوٹ گیا. اب وہ بیچاری کمزور تھی، ضعیف تھی، اور کمزور طبقے سے تعلق رکھنے والی تھی، وہ گنڈا تھا، مالدار ہوگا، اور شیطان شرارت کرنے والے لوگ ان میں سے تھا وہ. تو وہ بڑھیا وہ اٹھی اور اٹھ کر اس نے یہ کہا کہ اے غدار، عنقریب وہ وقت آنے والا ہے، عنقریب وہ وقت آنے والا ہے کہ جس وقت اللہ تعالی اپنی عدالت کی کرسی پر بیٹھا ہوا ہوگا عدل و انصاف کرنے کے لیے، اور تمام مجرموں کو حاضر کیا جائے گا، اور پھر زبان نہیں اعضاء اور جوارح گواہی دیں گے، ہاتھ پاؤں ٹانگیں منہ کان ناک، یعنی اعضاء ظاہرہ باطن سارے گواہی دیں گے. تو اے غدار، اس وقت تمہیں پتہ چلے گا کہ میرا اور تمہارا کیا فیصلہ ہوتا. آج تو میں کمزور ہوں اور میں تجھ سے کوئی انتقام نہیں لے سکتی، نہ میں کچھ کہہ سکتی ہوں، لیکن کل وہ منزل آنے والی ہے، یاد رکھو. یہ بات اس بڑھیا نے کہی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان نوجوانوں سے جب یہ بات سنی تو آپ نے فرمایا صدقت، بے شک اس بڑھیا نے سچ کہا، یہ بات سچی ہے. اور یہ چونکہ پہلی کتابوں میں بھی اس کا ذکر ہوگا، پہلی کتابوں میں محاسبہ اعمال کی یہ شکل، پہلی اس کا علم اس بڑھیا کو تھا، وہ راہبہ تھی، تو اس نے سچ کہا. آپ نے بار بار یہ جملہ فرمایا، اس نے سچ کہا. اور آپ نے پھر یہ بھی فرمایا کہ کیف یقدس اللہ قوم لا یوخذ لضعیفہم، اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو پاک نہیں کرتا کہ جن میں کمزور کو طاقتور سے اس کا حق نہ دلایا جائے، کمزور کو طاقتور سے اس کا حق نہ دلایا جائے، ایسی قوم کو اللہ پاک نہیں کرتا، وہ ناپاک ہی رہتی ہے، گندگیوں کے اندر ہی اور ظلم و زیادتی کے اندر ہی مبتلا رہتی ہے، حتیٰ کہ وہ محاسبے کی منزل آ جائے گی تو خود خدا تعالیٰ ان سے انتقام لے. تو یہ انسانوں کے اعضاء اور جوارح گواہی دیں گے، اور وہ انسان حیرت کے مارے کہیں گے کہ تم نے کیوں ہمارے خلاف گواہی دی ہے، تو وہ اعضاء اور جوارح خود کہیں گے کہ ہمیں تو اللہ نے بلوایا ہے، جو ہر چیز کو بلوا سکتا ہے، جس سے چاہے وہ قادر مطلق ہے، جس چیز سے چاہے وہ اس کو زبان دے دے اور اس سے بلوا لے، بات کرا لے، ہم تو اس کے حکم سے بولے، اسی نے تم کو پیدا کیا ہے پہلی دفعہ اور اسی کی طرف تم آج پھیرے جاتے ہو، اور آج جزائے عمل کی منزل ہے. اور فرمایا کہ تم تو پردہ نہیں کرتے تھے اس بات سے، تمہیں تو اس کا تصور نہیں تھا کہ تمہارے کان اور آنکھیں بھی اور تمہاری کھالیں بھی تمہارے خلاف گواہی دے دیں گی، تم تو چھپنے کی کوشش نہیں کرتے تھے. اگر یہ تصور ہوتا تمہارا کہ ہمارے اعضاء اور جوارح بھی یہ کہیں گواہی دیں گے، تو تم تو ایسی حرکت نہ کرتے، اور تم تو پردہ نہیں کرتے تھے، چھپتے نہیں تھے اس بات سے کہ تم پر تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں اور تمہاری کھالیں بھی گواہی دیں گے، لیکن تم نے گمان کر لیا، خیال کر لیا کہ اللہ تعالیٰ تو بہت سی چیزیں جو تم کرتے ہو ان کو نہیں جانتا. تمہارا طرز عمل تو یہی تھا کہ بہت سی باتیں تم لوگوں کے سامنے سے پوشیدہ کرتے ہو، چھپاتے ہو، تو یہ سمجھتے ہو کہ خدا بھی نہیں جانتا، گویا کہ خدا سے بھی تم پوشیدہ کر رہے ہو. تمہارا تو یہ تصور تھا، تمہارے طرز عمل سے یہ معلوم ہوتا تھا اور ظاہر ہوتا تھا کہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کا جو علم محیط ہے اس پر تمہارا یقین نہیں، اس لیے جو چاہتے تھے کرتے تھے، جو خرابی بدماشی جو گناہ جو زیادتی کرتے تھے، یہ خیال کرتے ہوئے کہ کوئی نہیں جانتا، کوئی نہیں دیکھتا. اور یہ تمہارا وہ گمان ہے جو تم نے اپنے رب کے بارے میں کیا، اور اس گمان نے تم کو تباہی میں ڈالا اور ہلاک کر دیا. ارداکم، لہذا نتیجہ یہ ہوا کہ تم نقصان اٹھانے والوں میں ہو گئے، کیونکہ خدا تعالیٰ تو ہر چیز کو جانتا ہے، وہ بکل شین علیم ہے اور بکل شین محیط ہے، ہر چیز کا احاطہ کرنے والا ہے، ذرے ذرے کو جانتا ہے. تمہارے اعمال تو اس کے علم میں اور اس کے سامنے کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں، لیکن تمہارے طرز عمل نے یہی ظاہر کیا کہ گویا تم بہت سی باتیں جو کرتے ہو یہ سمجھتے ہو کہ ان کو خدا نہیں جان رہا، مطلب اور کہیں بات پرس نہیں ہوگی. اس لیے تمہارے اس گمان نے جو رب کے بارے میں تم نے غلط گمان کیا، تم نقصان اٹھانے والے میں بن گئے. اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ اے لوگوں، تم میں سے کوئی آدمی نہ مرے مگر ایسی حالت میں کہ اللہ کے بارے میں اچھا گمان کرنے والا. خدا علیم کل ہے، قادر مطلق ہے، رحیم ہے، غفار ہے، یعنی اچھا گمان کرنے والا ہو، کوئی بدگمانی کی بات خدا کے بارے میں کرتے ہوئے نہ مرے، ہو کوشش کرے کہ اچھا گمان ہی خدا کے بارے میں رکھے. اب اگر یہ لوگ صبر کریں گے تو ظاہر ہے کہ دوزخ ہی ان کا ٹھکانہ ہے. یعنی صبر کرو، اصبروا او لا تصبروا سواء علیکم، جزا فضا کرو یا نہ کرو، بہرحال اب تم کو یہ برداشت کرنا ہے. وہیں یستاتبو، اور اگر وہ خطبہ طلب کریں گے، خطبہ کا معنی ہے کہ ناراضگی کو دور کرنا، اگر وہ یہ طلب کریں کہ ہم کو موقع دیا جائے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو منا لیں اور راضی کر لیں، خطبہ کا معنی ہے کہ ناراضگی کو دور کر لیں اور منا لیں، تو اگر وہ منانا چاہیں گے فما ہم من المعتبین، ان کو موقع نہیں دیا جائے گا کہ وہ منا سکے، کیونکہ وہ تو دنیا کے اندر ہی ہے، وہاں تو نہیں ہے، یہ کسی کو موقع نہیں ملے گا کہ وہ توبہ کر لے اور تلافی کر لے اپنے اعمال کی. یرجو وراءکم، تلافی کرنی پیچھے جاؤ دنیا میں، دنیا میں کہاں جا سکتا ہے پھر، وہ تو معاملہ ختم ہو گیا، دوسری منزل آ گئی، دوسرا سٹیج آ گیا، وہاں سے پیچھے پلٹنے کا کون سا مسئلہ ہے. تو ان کو منانے کا موقع نہیں دیا جائے گا کہ وہ خدا کو راضی کر سکیں یا توبہ کر سکیں یا تلافی کر سکیں کسی عمل، یا اچھا عقیدہ وہاں اختیار کر سکیں یا اچھا عمل اختیار کر سکیں، وہاں نہیں ہوگا. وہ تو جو کیا ہوا وہ محفوظ ہے اور ہر ہر ذرہ اس کا وہ سامنے آئے گا. فرمایا کہ دنیا کے اندر یہ حال ہے کہ ہم نے لگا دیے ان کے ساتھ ان کے ساتھ ہی، کئی ازنا مقرر کر دیے لگا دیے قرآن، تو وہ ان کے لیے ان کے اعمال کو ہر طرف مزین کر کے دکھاتے ہیں، جیسا کہ آگے بھی آتا ہے شیاطین جو ہیں وہ ساتھ لگے ہوئے ہیں اور وہ ہر طریقے سے زین لہم الشیطان و اعمالہم، برے سے برے عمل کو بھی اچھا کر کے دکھاتا ہے اور اس کا فلسفہ سمجھاتا ہے، یہ اس کا یہ فائدہ ہوگا، اس سے اتنی عزت ملے گی، یہ کام کرو گے اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، برائی کے پہلوؤں کو گراتا ہے اور اچھائی کے پہلو دکھانے کی کوشش کرتا ہے، برے اعمال میں، شرکیہ بات میں، گندی رسم میں، کفر والی رسم میں اور گناہ کی باتوں کے اندر، لاو و لاب کی باتوں کے اندر، وہ ہر طرف سے کھیل کود کے راستے سے، گانے کے راستے سے، رقص کے راستے سے، تماشے اور سینما کے راستے سے اور ہر طریقے سے تعیش کے راستے سے، یہ بین عیدی و خلف تمام گرد و پہ یہی چیزیں پھیلی ہوئی ہوتی ہیں اور شیطان مزین کر کے دکھاتے رہتے ہیں، اس کا یہ فائدہ ہے، اس سے ترقی حاصل ہوتی ہے، آدمی کلچرل ہوتا ہے، مہذب ہوتا ہے، شائستہ ہوتا ہے سینما دیکھنے سے، کھیل دیکھنے سے، دوسری قوموں میں بھی ایسا کرتی ہیں، ہم کو بھی ایسا کرنا چاہیے، حتیٰ کہ وہ اس کی غلطی کا پہلو جو ہے وہ اس کو ہٹا دیتا ہے سامنے سے، یہی ہے زین لہم الشیطان و اعمالہم، جتنے برے کام ہوں گے، جتنے غلط کام ہوں گے، شیطان ان کو پورا فٹ کر کے بتلائے گا اور ذہنوں میں ایسی بات ڈالے گا کہ یہ ٹھیک ہے، تو یہ ہر طرف یہ ہوگا، ان قرآن نے، ان ساتھیوں نے، یہ شیاطین ہیں، وہ شیاطین الانس والجن دونوں ہوتے ہیں، شیطان تو ہوتے ہی ہیں اور انسانوں میں بھی بعض ایسے ہوتے ہیں جو شیطان کے ایجنٹ ہوتے ہیں، وہ برائیوں کو مزین کرتے رہتے ہیں، برائی کے راستے پر ہی ڈالتے رہتے ہیں، نتیجہ یہ ہوا کہ حق علیہم القول ثابت ہو گئی ان پر بات ان امتوں میں جو ان سے پہلے گزری ہیں، جنوں میں سے ہوں یا انسانوں سے، جو بات ان پر ثابت ہو گئی رب تعالیٰ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کہ انہوں نے نیکی کے خلاف ہو، ایمان کے خلاف، توحید کے خلاف راستے کو اختیار کیا اور اس پر ڈٹ گئے اور اسی کو انہوں نے کمال سمجھا، تو جس طرح پہلی امتوں پر یہ بات ثابت ہوئی، ان پر موجودہ زمانے کے اور موجودہ دور کے لوگوں پر بھی یہی بات ثابت ہوگی، اور نتیجہ یہ ہوگا کہ ان مکانوں خاسرین کہ یہ نقصان اٹھانے والے ہوں گے، کوئی کامیابی کا سامان ان کے ہاتھ نہیں لگے گا اور نتیجہ سوائے تباہی اور بربادی کچھ نہیں ہوگا، یہ ہے توحید کا انکار اور اللہ کے نبیوں کی بات کو نظر انداز کرنا اور قیامت کے عقیدے کو ٹھکرانا اور اللہ تعالی کی کتاب کو غلط سمجھنا اور اس پر یقین نہ کرنا، اس کا نتیجہ یہی ہوگا۔